І Галя призналась, що справді недавно плакала, бо в неї вийшла незлагода із свекрухою, яка сьогодні нав'ючила її корзинами та посилала торгувати. А їй соромно було. Сяючи сльозами, хвилюючи своєю відвертістю та довірою, Галя розповідала йому, як ішла вона до станції мимо елеватора, ішла, де чоловік її вагарює. Сподівалась, побачить він її зігнуту базарною ношею, пожаліє, захистить. А він ще й навздогін гукнув: «Глядиш там, не проторгуйсь!» І реготав у компанії приятелів, з якими він щовечора тільки й знає забивати козла. Їм реготи, а її обличчя горіло від сорому, і сльози капали під ноги, і камінь під ногами кипів. Бо ще ж вчора була комсомолкою, вожатою в школі була, а тут її хочуть перекупкою зробити. «Так ось що, Галю, сідай зі мною!» І хоч у голосі його була в цю мить сердита і ніби аж неприємна різкість, але було щось і таке, що мимоволі заставило Галю зітхнути. Вона навіть глянула не без інтересу на його обтріпаний, закіптюжений газик. «Сідай, сідай», – повторив Уралов вольовим командирським тоном. «Я серйозно». І хоч цього разу вона й не сіла, проте через кілька днів це таки сталося. Серед білого дня забрав її Уралов, і той таки газик, набравши швидкість, помчав їх в роздолля степів золотих. І Галя без жалю дивилась, як пропливає стороною на обрій елеватор. Це її сліпий степовий хмарочос. Мчав її Уралов тими просторами, де навіть земля світилася сонячним блиском стерновищ. Пролітали селами, де хати потопали у виноградниках, де садки спливали каскадами груш, яблук та абрикос, а розкішні виноградники виметували буйне листате пагіння аж на вулицю. «Все, що ти бачиш, це я, це моє, це для тебе», мов би говорила йому Галя, сидячи поруч. І краєм ока він бачив, як вона розцвітає крізь тривогу, визволена від свекрушених корзин. А він мало й говорив, тільки ще більше бліднув, міцно тримаючи обома руками кермо. Уралов повіз її напрямки, там, де раніше і не їздив, і газик їхній невдовзі поглинуло море кучугуристих пісків. Мертва зона полігона. «Куди це ти мене завіз?» – посміхалася Галя, коли вони забуксували, хоча видно було по ній, що не лякає її цей гарячий світ кучугур та молочаїв, світ бомбових вирвищ та іржавих стабілізаторів, що стирчать навкруги. В кучугурах довелося й заночувати. Там і перша ніч для них промайнула. Там і світання їх застало в обіймах. Злегка відволожена росою плащ-палатка серед колючок та коронованих будяків кучугурних, мовчазний газик, що за ніч нахолонув і теж був у росі, та ще це тихе степове світання. Вони тільки й були свідками їхніх освідчень і їхнього шлюбу. Зажили вони дружно. Галя, щоб показати чоловіка батькам, повезла його в рідне степове село, де перед тим, як вийти за свого вагаря, вона деякий час секретарювала в сільраді, і де її спокусив місцевий завклубу. Ні з чим не крилася Галя перед Ураловим, щиросердно розповіла йому все про себе, і він вислухав мовчки, попросив тільки більше ніколи про це не згадувати. Батькам зять сподобався. Мати, правда, зауважила, що ніс дзьобиком, Та що суворий дуже.